Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel'akibetu lilmuttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün 6 Eylül 2005 Hadid suresine başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 57. suresi. Surelerin başında biliyorsunuz besmele var. Biz de her defasında onun anlamı ile ilgili kısa bir konuşma yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim her ikisi de rahmet kökünden türemiş kelimelerdir. Rahmet insanlar için acıma, Allah-u Teala için de ikram olarak anlamlandırılır. Çünkü eğer acıdığınız birisine yardım yapma imkanınız var da yapmıyorsanız, o zaman acımış olmazsınız. Acıyorsan yardım yap dersiniz. Allah-u Teala'nın her şeye gücü yetiyorsa, ki yetiyor şüphesiz, o zaman merhamet ettiği kişiye ikramda bulunur. Bizimle onun arasındaki fark odur. Biz çoğu zaman acırız, bir şey yapamayız ama Allah-u Teala'nın her şeye imkanı olduğu için ikramda bulunur. Yalnız burada bazen Allah'ın ikramı bizim anladığımız manada ikram olmayabilir. Mesela bir ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ Savaş size yazıldı. Farz kılındı. وَهُوَ كُرْهُنْ Ama o sizin hoşunuza gitmez. Sizin için hoş olmayan bir şeydir savaş. وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Belki siz bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz ama o sizin için hayırlı olabilir. وَعَسَى اَنْ تُحِبُّ شَيْئًا فَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Bazen de bir şeyi seversiniz, o sizin aleyhinize olabilir. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah bilir, siz bilemezsiniz. Onun için mesela bir çocuğu sabahleyin tatlı uykusundan kaldırıp koltuğuna bir çanta sıkıştıracaksınız. Elinden tutup hadi oğlum okula ya da kızım hadi okula dediğiniz zaman o çocuğa sorsanız onu en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Ama aslında ona büyük iyilik yapıyorsunuz. Aynı şekilde de bazı şeyler bizim için çok kötü gibi gözükebilir. Bu aslında çok hayırlıdır. Biz farkına varmayız. Ondan dolayı kendimize düşen bütün görevleri yaptıktan sonra kendi eksiğimiz olmadan eğer herhangi bir sıkıntının içerisine giriyorsak mutlaka bizim hayrımızadır. Ama yaptığımız bir yanlışlıktan dolayı Allah-u Teala bize ceza veriyorsa onu da hak etmişiz. Aslında o ceza da hayrımızadır ve uyanmamıza sebep olur. İşte Allah-u Teala'nın ikramı var. Hazreti Ömer'in bir sözü çok hoşuma gidiyor. Diyor ki Allah-u Teala bizi sıkıntılarla denedi, başarılı olduk. Ama İkramla denedi, kaybetti. Şimdi şeyler bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Allah insanı iptila, yani yıpratıcı bir imtihandan geçirir de ona ikramda bulunursa, bakın ikramı yıpratıcı imtihan olarak belirtiyor. Çünkü bakın, yemek yediğiniz zaman biraz fazla yerseniz vücudunuza bir sürü rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Yani nimetler de ölçülü bir şekilde kullanmak kolay değildir. Bazı günahlar var ki parasız işlenmez, bazıları da az parayla işlenmez. Şimdi elinize o imkanlar geçtiği zaman da günah işleme imkanlarınız da çok genişliyor. Ve ona karşı kendini tutmak kolay değil. Bazen de insan kendi arzusu doğrultusunda hareket eder, şeytanın da desteğiyle yanlış davranışını güzel sayabilir. İşte yani nimetler de insan için bir iptiladır, yıpratıcı bir imtihandır. وَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Allah ona iyi ikramda bulunur, nimetlendirirse onu. فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنُ. Rabbim bana ikramda bulundu der. وَاَمَّا اِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْخَهُ. Yine Cenab-ı Hak yine onu sıkıntı, şey, böyle yıpratıcı bir imtihandan geçirse de rızkını ölçülü olarak mesela daraltsa ona. Yani şimdi bir şey söyleniyor işte, sabit gelirler, dar gelirler ve diğerleri. İşte dar gelirli, sabit gelirli ve kader aleyhi. Rızka feyekûl rabbi ehânen. O zaman da Allah artık yüzüme bakmıyor der. Beni Allah alçattı der. Şimdi buradan şey yapıyoruz. Sonuçta gerçi bu ayetin devamında o rızkın daralması bir ceza olarak gösteriliyor. Kella bella tükrimûnel yetim ve la tehâbbûne alâ ta'âmin miskin. Siz hayır, yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Çaresiz kalmış kişinin doyurulması için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz diye bu darlığın sebepleri anlatılıyorlar ayet-i kerimede. Şimdi sonuç olarak ister ceza olarak olsun, ister Allah-u Teala'nın bizi işte daha iyi bir konuma getirmek için imtihan etmesi şeklinde olsun, her ne olursa olsun çektiğimiz sıkıntılar da bizim lehimizedir. Allah'ın verdiği ikramlar da lehimizedir. Ama o ikramları da israf etmez, sıkıntılardan dolayı da isyan etmezsek imtihanı kazanmış oluruz. İşte Allah-u Teala Rahman ve Rahim'dir. Rahman kelimesi yalnız Allah'a mahsus bir kelimedir. Allah'tan başka hiçbir varlık için kullanılmaz. Rahim kelimesi insanlar için de kullanılır. Allah-u Teala için de kullanılır. Yani mahluklar için de kullanılır. O zaman öyle bir anlam vermek lazım ki kelimelerin ifade ettiği manayı içersin. Ondan dolayı biz Rahman'a iyiliği sonsuz, Rahim'e de ikramı bol diye anlam verdik. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Çünkü iyiliğin sonsuz olması yalnız Allah'a mahsus bir olaydır. Herkesin yapacağı iyiliğin bir sınırı vardır. Çünkü gücü sınırıdır. Sınırsız güce sahip olan yalnız Allah-u Teala'dır. İkramı bol kelimesi insanlar için de kullanılır. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Zannediyorum bu anlam Besmele'nin tam anlamı olur. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum hocam ne dedi. Yani bana öyle geliyor. Sınırsız deyince bu manada ahirette kesilecek ya Allah'ın nimetleri kafirlerden. O bakımdan yani vahiy ahirette müminlere ait. Rahman mükafir herkese diye anlandırılıyor. Tabi o şekilde mana veriliyor. Deniyor ki Rahman dünyada mümini, kafiri, işte hayvanı, bütün mahlukları yediren, doyuran, her an besleyen, büyüten ve ikramıyla şey yapan Rahim de ahirette. Fakat şimdi bana o mana pek tatminkar gelmiyor. Bu sınırsız da şey yok. O da orada da bir sınır var, kesilecek. Hayır, Allah'ın iyiliği iyiliğinin sonsuz olması demek herkese iyilik yapacağı manasına gelmez ki. İyiliği sonsuzdur ama o iyiliği hak edene yapar. Şimdi yağmur bazı bölgelerde metrekareye şu kadar kilo yağmur yağar deniyor. Orada taş varsa isterse tonlarca yağsın, ne olacak? Toprak olacak ki ondan istifade etsin. Hadid suresine başlıyoruz. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in 57. suresi ve 29 ayet. Bendeki Kur'an'da medeni olarak yazıyor. Sizdekilerde ne yazıyor? Hepsi medeni mi diye yazıyor. Yani Mekke'de indiğine dair de görüşler var. Ama medeni oluşu tercih ediliyor. Elmalı Mekke. Öyle mi demiş Elmalı? Mekke iyi. Tam hiç olmasa bir tane park olsun. Elmalı Mekke'de indiğini söylemiş. Sebbaha lillahi ma fis semavati göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah için tesbihte bulundu. Şimdi bu tesbih kelimesini kullandığımız zaman Türkçe'de o biz bildiğimiz tesbih aletini alıp şöyle çekmek gibi anlaşılır. Ya o da tabii bir çeşit tesbihtir. Yani Cenab-ı Hakk'ın noksansız olduğunu ifade etmiş oluyorsun. Allahu Ekber diyorsun. Allah her şeyden daha büyüktür diyorsun. İşte Elhamdülillah diyorsun. Ondan sonra işte Allah ne yaparsa en güzelini yapar demiş oluyorsun. Sübhanallah diyorsun zaten bir tesbih. Şimdi sebaha ya da sebaha bir şeyin suyun üzerinde ya da gökyüzünde kolaylıkla akıp gitmesi anlamına geliyor. Yani esas tek anlamı itibariyle Cenab-ı Hakk'a karşı kullanıldığı zaman da iki manası var. Bir, Allah'ı yanlış sıfatlardan, yani ona uygun olmayan özelliklerden uzak kabul etmek. Yani o şeyin hızla akıp gitmesi gibi gökte ve suyun üzerinde Cenab-ı Hakk'ı hızlı bir şekilde bütün olumsuz sıfatlardan uzaklaştırma manasında olduğu gibi hızlı bir şekilde Allah'ın emrine uyma anlamında da kullanılıyor. Dolayısıyla işte hem dua manasına hem ibadet manasına, ama yani isteyerek hızlı bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın emrine uyma anlamına geliyor. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah-u Teala'yı tesbih eder. Yani Allah'ın emrine uyar. Kainat içerisinde Allah'ın emrine uymayan iki tane varlık var. İnsan ve cin. Yani isterse uymayabiliyor. İsterse uymayabiliyor. Ama mesela insanı ele alalım. İnsanların bir zorunlu davranışları vardır. O zorunlu davranışları da tamı tamına Allah'ın emrine uyarlar. Yani Allah'ın koyduğu kurallara uyarlar. İşte nefes almamız gerekiyor, yemek yememiz gerekiyor, su içmemiz gerekiyor, vücudumuzun hücrelerinin, dolaşım sisteminin, kan dolaşımının, sindirim sisteminin falan çalışması, uyumamız, uyanmamız, hareket etmemiz Allah'ın koyduğu kurallara uygun. Aksi takdirde yaşayamayız zaten. İnsanlar iradi hareketlerde Cenab-ı Hakk'a karşı isyan ederler. İşte cinlerden de bu var. Mesela şeytan Allah-u Teala'ya Adem Aleyhisselam'a secde konusunda baş kaldırmıştı. Ama diğer konularda uymuştu. Bugün de bakarsınız ki birçok konuda insanlar Cenab-ı Hakk'a itaat eder ama bazı konularda buraya kadar, burada senin payın başka, benim payım başka, sen öyle diyorsan ben de böyle diyorum diyerek Allah'a baş kaldırır ve kafir olur. Yani kafirlerde de bir zorunlu kulluk vardır. Bu zorunlu kulluğu bütün mümin kafir herkes zaten yapıyor. Gönüllü kulluk konusunda insanlar ikiye ayrılıyor. Müminler Allah'ın her dediğini doğru kabul ediyor. Mesela yani günah da işlese yaptığının günah olduğunu kabul etmek o konuda Allah'ın koyduğu kuralın geçerli olduğunu kabul etmek. Mesela şimdi Adem Aleyhisselam da Allah'ın emrini yerine getirmedi, şeytan da yerine getirmedi. Allah işte iblise Adem'e secde et diye emretti, etmedi. Adem Aleyhisselam'a şu ağaçtan yeme dedi, yedi. Ama iblis kendini haklı kabul etti. Kendi haklıysa Allah-u Teala'nın verdiği emir haksız oluyor. Adem Aleyhisselam kendini haksız kabul etti. Yani ya Rabbi senin emrin doğrudur dedi. Kendini haksız kabul etmek de bir çeşit ibadettir. Bir çeşit ibadettir. Yani Allah'ın o emrinin doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla tevbe edince de Cenab-ı Hak hem sizi o günahtan arındırıyor hem de o günahı sevaba da çeviriyor. Fakat siz o günahı işlememiş olsanız 10 sevap alırsınız en azından. İşte o zaman da bir sevap alabiliyorsunuz. Tevbe edeceksiniz. Tevbe etmek kolay değil. Yani mesela işte sigara içen bir kişinin sigarayı bırakması nasıl zorsa günahkar olan bir adamın günahı bırakması o kadar zordur. Çünkü bir müddet sonra vücut o günaha alışıyor. Vücutta yeni bir tabiat oluşuyor. Artık ondan zevk almaya başlıyor. Başlangıçta rahatsız olduğu şeyden. Oldukça zor bir şey. Yani Allah rızası için o yollardan geçince Allah ayrıca da bir ödül vermiş oluyor insana. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder, Allah'a boyun eğer. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Allah güçlüdür ve hakimdir. Doğru karar verir. Bu hakim şeyinden hüküm masları var. Yani o şeyden kaynaklanıyor. Hüküm kökünden kaynaklanıyor. Şimdi hakim, bizim bildiğimiz hakim var. Hakimin karşısına iki kişi gelir. Aralarında anlaşmazlık olan iki kişi. Eğer hakim iyi bir hakimse, konuyu iyi kavramışsa aralarında doğru karar verir. Sen haklısın, sen haklısın. O doğru karar ve o doğru olarak verdiği kararın adı hikmet olur. Gerçeğe isabet edilen şey. Allah'ın bütün kararları doğru olduğu için Allah hakimdir. Yani bütün her şeyi yerli yerindedir. Gerçeğe uygundur. Azizdir, hem güçlüdür. İşini yarım bırakmaz. Biz birçok şeyi yapmaya karar veririz ama yarım kalır. Allah-u Teala için öyle bir şey söz konusu değil. Lehu mulku semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Mülk dediğimiz zaman Türkçemizde işte bu benim mülküm deriz. Yani ben bunun sahibiyim anlamına. Şimdi mülküm dediğim zaman ben bir şeyin sahibiysem ben onu istersem satarım değil mi? İstersem hiç kullanmam. Yani onun üzerinde tasarruf yetkim var. İstediğim gibi hareket eder. Şimdi göklerin ve yerin mülkü Allah'ın elinde olduğu için Allah istediği gibi tasarruf eder. Hepimizin sahibidir. Rabbül Alemin'dir. İşte bu tasarruf yetkisine sahip olan da melik diyoruz. Malik diyoruz. İşte melik kelimesi işte kral diye şey yapılır. Sultan diye mesela Türkçemizde kullanılır. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah-u Teala'ndır. Allah hepsinin hem sahibidir hem yöneticisidir, hem yaratıcısıdır, hem öldürenidir. Zaten ayetten şey yapılacak. Yuhyi ve yumit. Hayatı veren odur, verdiği canı geri alan da odur. Huvel evvelu, evvel odur. Yani hiçbir şey yokken o vardı. Vel ahiru, ahir odur. Her şey yok olduğu zaman o gene var olacaktır. Ve zahiru, atladın mı diye? Ve huve ala kulli şeyin kadir. Bir önceki ayetten atlamışım. Allah her şeye kadirdir. Yani Allah'ın gücünün yetmediği hiçbir şey yoktur. Zaten yaratan o, yaşatan o, hepsi, bütün yetkiler onun elinde. Huvel evvelu, evvel odur. Hiçbir şey yokken o vardı. Vel ahiru, ahir odur. Her şey yok olsa o asla yok olmaz. Ve zahiru, Allah zahirdir. Yani Allah'ın varlığını, gücünü, kuvvetini siz her şeyde müşahede edebilirsiniz. Herkes kendine göre Allah'ın varlığını, gücünü, kuvvetini ispat edeceği bir şeye sahiptir. Çok açıktır. Her yerde onun varlığının eserini görebilirsiniz. Vel batinu, aynı zamanda da batındır. Kendisini göremezsiniz. Elinize dokunamazsınız. Yani işte şeyde hani Musa aleyhisselam ne demişti Cenab-ı Hakk'a? Anzur ileyk değil mi? Rabbi erini anzur ileyk. Ya Rabbi bana görün de ben de sana bakayım. Allah-u Teala ne dedi? Kâle len terâ. Sen beni göremeyeceksin dedi. Evet. Şimdi beni göremeyeceksin. Hani o yönüyle batın. Ama bütün etkileri yönüyle zahir. Şimdi şöyle düşünün. Yani şu kainat o sonsuzluk içerisinde çok küçücük bir şeydir. Tüm sonsuza hakim olan Allah-u Teala'yı siz küçücük yerde nasıl göreceksiniz? Ancak onun etkisini görürsünüz. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. O her şeyi bilir. Şimdi Allah-u Teala'nın varlığı her tarafta zahir olduğu için, her insan bunu bizzat gözüyle görmüş gibi kabul ettiği için Allah'a inancımızı ifade ederken eşhedü deriz. Ben şahidim ki. İnsan gözüyle görmediği şey konusunda ben eşhedü diyemez, ben şahidim diyemez. Her insan Allah'ın varlığını gözüyle görmüş gibi kavrar. Ondan dolayı eşhedü deriz. Peygamberler Allah'ın varlığını ispatla hiç uğraşmamışlardır. Eğer öyle olsaydı, şu peygamberin dediğine göre Allah'ın var olduğuna şahitlik ediyorum ya da Allah'ın var olduğunu söylüyorum demek gerekir. Her insanın kendi müşahedesiyle tespit ettiği bir şeydir Allah'ın varlığı. Herkes eşhedü diyor. La ilahe illallah deniyor. Allah'tan başka ilah yok. Şimdi Allah'ın varlığına sayısız deliller var ama Allah'tan başkasının ilahlığına dair bir tek delil yok. O insanların hayallerinde uydurdukları şeyler. Onun dışındaki. Peygamber'e de insan eşhedü diyerek şahitlik yapıyor. O eşhedü diyerek şahitlik yapmasının sebebi neydi? Biz mesela peygamberimizi görmedik. Yani onun belgesini gördük. Yani ben Allah'ın elçisiyim diyor. İşte birisi televizyonda hep görüyorsunuz işte falan ülkenin büyük elçisi Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu deniyor. Bu güven mektubu olmasa Türkiye'de göreve başlayamaz. Çünkü o mektupla bu şahsın o ülkenin elçisi olduğu kesinleşmiş oluyor. Birisi geliyor diyor ki ben Allah'ın sana gönderdiği elçiyim diyor. O zaman bana güven mektubunu sunması lazım. Yani ben çünkü güvenmem lazım. Daha önce anlatmıştım, işte İstanbul'un üstünde oturuyoruz. Rahmetli Timurtaş Uçar var, Ahmet Vanlıoğlu var, üçümüz. Timurtaş Hoca, bir tek Ahmet Hoca'nın masasında bir telefon vardı, o zaman telefon şimdiki gibi çok değil. Timurtaş Hoca, Ahmet Hoca'nın masasının yanına geldi, orada telefonla bir yere telefon edecek, konuşacak. O sıra içeriye bir adam girdi, böyle İryalı birisi. Hemen geldi Timurtaş Hoca'nın masasına oturdu. Gayet de heybetli bir şekilde, beyler, ben peygamberim dedi. Ahmet Vanlıoğlu da çok nazik bir şekilde, çok memnun oldum dedi, hoş geldiniz dedi. Ha? İşte bu insanlar yoldan çıkmış dedi. Kimse benim peygamberliğime inanmıyor. Bana bir belge verin. Bir de basın toplantısı düzenleyin, yoksa milletin başına büyük felaket gelir. Ahmet Vanlıoğlu dedi ki, hay, tabii, siz kim peygamberiydiniz dedi. Allah'ın, ha dedi, burada bir yanlışlık var. Biz bizim görevlendirdiklerimize belge veriyoruz dedi. Allah'ın görevlendirdiğine belge verine yetkimiz yok, sen git o belgeyi ondan al dedi. Adam, doğru söylüyorsun ya dedi. Kalktı gitti. Meğer Bakırköy'den kaçmış. Şimdi öyle bize her hafta bir iki tane gelirdi yani. Şimdi birisi çıkıyor, ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Tabii ki ben belge isteyeceğim. O belgeyi görmeden Allah'ın peygamberi olduğunu nereden bileceğim? O belge öyle bir belge olmalı ki Allah'tan başkası onu düzenleyememeli. Mesela şimdi bir adam çıkıyor. Neyse artık onunla ilgili basıp söylemeyeyim de. Diyor ki benim fotoğrafımın etrafında bir hale var diyor. Ben de Allah'ın elçisiyim, o da benim şeyimdir diyor. E fotoğrafın etrafında ışık halesi yapmak çok basit bir iş. Onu herkes yapar. Şimdi öyle bir şey yapacaksınız ki insanlar böyle bir şeyi yapamamalı. Ondan dolayı onlardan mucize deniyor. Mucize olunca da ha demek ki sen Allah'ın elçisisin. Bu konuda kesin bir kanaat hasıl oluyor. O zaman eşhedü diyebiliyorsunuz. İşte Peygamberimizin elçilik belgesi de Kur'an-ı Kerim elimizde var. Bunu okuyoruz. Ha, bu bir insan eseri değil. O zaman bunu bize getiren mutlaka Allah'ın elçisidir. Kanaatine vardıktan sonra eşhedü diyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyor. Eşhedü, artık benim kendi kanaatim oluyor. Artık hocamın dediğine göre, falan dediğine göre, falan dediğine göre değil. Artık ben kesin kanaat sahibiyim, eşhedü. İşte tahkiki iman. Onun için birinci tekil şahıs kullanılır. Eşhedü denir. İmanı belirtmek için. Falandan öğrendiğime göre denmez. Falan sana yol gösterir ama kanaat senin kanaatin olacak. Huvellezî halakassemâvâti vel ard. O gökleri ve yeri yaratmış olandır. Gökleri yeri yaratan olur. Fisitteki eyyam, yedi günde. Şimdi biz gün diye dünyanın kendi çevresine bir kere dönüşüne diyoruz, değil mi? Peki dünyanın olmadığı zaman gün neye göre belirlenecek? Mesela Mars günü ne kadar sürüyor? Ya da falan yerdeki bir gezegenin günü ne kadar sürüyor? Dolayısıyla bugün Bu Allah-u Teala'nın gösterdiği yeri yarattığı gün, tabi bizim anladığımız manada 24 saati olmaz. Ne olur onu Allah bilir. وَالَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Gökleri ve yeri Allah 6 günde yaratmıştır. Şimdi gökleri de yeri diye ayırdığına göre demek ki yer gök cismi sayılmıyor Cenab-ı Hakk'ın kitabında. Bu yer ayrı. Ve gökler ayrı. Zaten tüm şey de ona göre. Da yeri dört günde yarattığını söylüyor Allah-u Teala. İki günde yarattığını söylüyor. Dört günde de yiyeceklerini وَقَدْتَرَ اَقْوَاتَهَا فِي اَرْوَاتِ اَيَّانِ Evet. Yani o altı günün tamamında yerde oluşum devam ediyor. O altı günün iki gününde gökler yaratılıyor. O zaman demek ki yerin yaratılışı son derece önemli. Ondan dolayı mesela Adem Aleyhisselam'a diyor ki فِيهَا تَحْيَوْنَ Öyle değil mi? Siz bu yeryüzünde yaşayacaksınız. Ve fîhâ temûtûn, orada öleceksiniz. Ve minhâ tuhrecûne marratu şitâreten ukra. Bir kere daha yerden çıkartacaksınız. İşte şeyde, kıyamet olaylarında gök cisimlerinde اِذَا السَّمَاءُنْ فَطَرَتْ işte gök yayılıyor. Ve اِذَا yarılıyor. اِذَا سَوَاكِ بُنْ تَفَرَتْ yıldızlar dağılıyor. Ama yere ne yerde ne olur? Leyle bihar kucu sadece denizlerin aradaki aralar açılıyor. Ya da denizden altından bir kaynama oluyor. Leyle kuburu buhtirat kabirler, tekiler dışarı çıkarıldığı zaman. Yani dünya gene yeniden oluşunda da dünya gene yerinde kalır. O zaman da bir farklı bir yaklaşım. Bizim astronomi alimleri Kur'an-ı Kerim'e göre yaklaşmalılar. Başkalarının söylediklerine göre değil. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ Ha yok, atladım değil mi? وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّمْ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra Allah arşa kurulmuştur. Şimdi arşa oturdu. Arş dediğimiz şey, yani şimdi Allah-u Teala insanlarla sokaktaki dille konuşur. Şimdi ne diyor? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُ Gönderdiğimiz her peygamberi kendi kavminin diliyle göndeririz. İnsanların kendi aralarında konuştuğu dille ki onlara anlatabilsin. Aynı dili konuşmadığınız kişiye neyi anlatabilirsiniz? Şimdi o kavmin dilinde arş şeyin kralın tahtıdır. İşte bugün taht dediğimiz şey. Oturduğu yere kürsi denir. Bir de onun üzerinde bir örtü olduğu zaman onun adına arş denir. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim'de iki ayette de Allah bize bildiriyor. Sersin hatta daha fazla ayet. Yusuf Aleyhisselam suresinde babasını, annesini arşa aldı değil mi? Öyle var. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'a secdeye kapandılar var. Belkıs'ın arşını Belkıs'ın işte şöyle bir arşı var diye şey Hidrit haber veriyor. Süleyman Aleyhisselam da onun arşını kim bana getirir diyor. Evet. اَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُوا اَنْ يَأْتُوا اَنْ يَمُسْلِمِنْ Onlar bize teslim olup gelmeden önce kim onun arşını getirir diyor. Şimdi bu arş saltanat koltuğu. Şimdi biz Türkçemizde diyoruz ki mesela bugün diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Ahmet Bey'de Sezer oturuyor. Bunu söylediğimiz zaman hangi Türk şu anda benim oturduğum gibi oturmayı kasteder? Böyle bir şey anlarlar mı? Ya da hangi Türk şöyle bir koltuğu sandalyeyi anlar? Yani o makamı o işgal ediyor demek. Ömründe hiç Çankaya Köşkü'ne uğramasa da evinde işlerini yürüse gene o Koltuğu kim işgal eder? Gene Cumhurbaşkanı işgal eder. Başbakanlık koltuğunda Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Hiç başbakanlık konusuna ömrüne hiç uğramasa da gene o koltukta oturan odur. Yani ondan maksat o hakimiyetin sahibi odur. Dolayısıyla yani sokakta konuşulan dil bu. Öyleyse arşın üzerine hakimiyet kuran, yani göklerin ve yerin yönetimin elinde bulunduran Allah-u Teala'dır. Peki bu arş şimdi şöyle bir şey. Yani bir oturulan koltuk, bir de onun üstünde bir örtü. İkisine birden arş deniyor. Oturulan koltuğa da kürsi deniyor, sandalye. Mesela şeyle Süleyman Aleyhisselam'la ilgili neydi? وَاَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا سُنَّتَا دَوَانًا. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın oturduğu işte kürsisinin üzerine bir ceset attık diyor gayet kelimede. Cenab-ı Hakk'ın kürsüsüyle ilgili وَسِعَ كُرْسِيِّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Gökleri de yeri de içine alıyor kürsüsü. Tamamını kuşatıyor. O zaman arş zaten o kürsüyle birlikte kabul ediliyor. O zaman Allah'ın arşı, tekrar ayeti okuyalım. İsteve alel arş. Arş üzerine kuruldu dendiği zaman göklerin ve yerin hakimiyetini kendi eline aldı demektir. Bunun anlamı budur. Yani sokaktaki dil bu. Şimdi daha sonra efendim istiva nedir, kürsi nedir, bilmem nedir diye iyi Arapça bilmeyenler işin içerisine girince bir sürü dedikodular ortaya çıkmış. Şimdi vekâne arşuhu alel mâ üzerinde düşünmediğim bir soruyu sordum değil mi? O zaman siz yaparsanız cevaplandırın ama ben şimdi aklımda gelenleri söyleyeyim. Bu sorunun üzerinde düşünmemiştim de. Ama şu anda aklıma gelenleri söyleyeyim. Nasıl olsa burada bir tefsir profesörü hocamız var Mevlüt Güngör Hoca. Şimdi ve minel mâ'i kulle şeyin hay. Şey ve ceallâ minel mâ'i kulle şeyin hay. Her canlıyı sudan yarattık diyor Allah-u Teala. Şimdi Allah hakimiyetini su üzerine kurmuştur. Pekâne arşu alel mâ dediğiniz zaman. O zaman da yani bu canlılardır. Kendi başına hareket edebilecek durumda olanlar. Mesela bugün Allah'a isyan edebilecek dersin başında söyledik. İki varlık var, insanlar ve cinler. Onun dışındakilerin ne çevreyi bozma imkanları var, ne yanlış yapma imkanları var, neyse o. Allah'ın verdiği programa göre hareket ediyorlar. Ama bu insanlarda, cinlerde Allah'ın hakimiyetinin dışına çıkma imkanına sahip değiller. Çünkü Allah'ın dediği zaman dünyaya geliyorlar, Allah'ın dediği zaman dünyadan ayrılıyorlar ve Allah'ın verdiği imkanları kullanıyorlar. Yani gene de asıl hakimiyet Allah-u Teala'nın elinde. Ben şimdi şu anda bu kadar cevap veriyorum. Hocam siz bir şey söyleyecek misiniz? Çok güzel. Yani ayetle tefsir ettiniz. Bu yaratılışta bir devre. Yani o sırada demek ki su varsaydı. Daha sonra. Bu ayetin başında tabii şey yapmak lazım. Ökeğen ediyor. Ökeğen ayetin başında da bağlantılarında falan şey yapmak lazım. Yani şimdi şu anda bir şey yapacağım. Peki şimdi devam edeyim. وَهُوَ Atladım değil mi? يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ. Yerin içerisine ne giriyor? Allah onu bilir. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا Yerden ne çıkıyor? Onu da bilir. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ Gökten inen ne? Allah onu biliyor. Ve ma ya'rucu fiha ve gökte ne yükseliyor? Allah onu da bilir. Şimdi burada dört şey var. Mesela benim şimdi aklıma ya da tefsirlerde aklımda kaldığı kadarıyla işte yağmur gökten yağar, yere ölüler girer ya da işte tohum toprağa karışır, bitkiler biter ya da işte yerden sular çıkar. Buharlaşmayla gökyüzüne yükselir gibi şey yapıyoruz ama bununla başka şeyler de olması gerekiyor. Mesela bu surede ancak uzmanlarının üzerine düşünerek cevaplandırabileceğini düşündüğüm bir ayet var mesela. Ki sureye adını veren kelime orada geçiyor. وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ diyor. Demiri indirdik. Acaba bu madenlerin oluşumu gökyüzünden yağan bir kısım işte tozlar falan diyorlar. Onların yeryüzünde bazı şeylerle, maddelerle birleşmesinden mi oluyor? Ya da en azından demirin oluşumu böyle mi oluyor? Çünkü orada da indirme kelimesinden bahsediyor onlar da. Yere giren insan ahirette çıkan insan gökyüzünden sonra görüşüyor. Hepsi olur. Yani olmaya olur ama herhalde bu konu, bu ayetler üzerinde çok uzun uzun düşünülmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani sadece yağmurla, sadece ölüyle izah etmek çok eksik olur. Melekler var. Melekler iniyor, cinler çıkmaya çalışıyor, birinci katlamadan geri döndürülüyorlar falan. Artık kim bilir neler var. Şimdi ya'rucu fiha derken, o yedi göğün içerisinde yükselen var. Bizim mesela şeyle ilgili, yağmurlarla ilgili söylediğimiz nihayet çok yakın bir mesafede bitiyor o. Ama yedi gökte yükselen bir şey var. Ama ne? Melekler olabilir tabii aklımıza gelir. Ama başka şey de olabilir. Dualar tabii İleyhi yas'adul kelimü tayyib diyor. Vel amelü s-salihü yerfa'uhu. Güzel söz Allah'a yükselir. Salih amel de onu yükseltir diye. O da olur tabi, duaları da olur. Ama sadece onlarla sınırlamak eksik olur. Bilmediğimiz birçok şeyler. Vallahu bima taha ve huve ma'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Nerede olursanız olun. Şimdi kürsüsü gökleri de yerleri de içine alıyorsa biz de yerde yaşayan kişileriz. Tabii ki bizimle beraber olacak. Bu çok tabii bir şey. İşte Kaf suresinde galiba okumuştuk. وَنَحْمُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz kişiye şah damarından daha yakınız diyor. Ama burada şu var. Mesela bu ayet-i kerimeye bakın. وَهُوَ مَعَكُمْ. O sizinle beraberdir. Biz de varız, Allah da var. Biz de varız, Allah da var. Bir vahdet-i vücutçular vardır. Yani hem o olsun, her şey odur diye, her şey Allah'tır diye söylüyor. O zaman biz diye bir şey yok. O zaman bu birçok ayet-i kerime işe yaramaz hale gelecektir. Fatiha'yı da okuyamayacaksınız. Fatiha'yı iyyâke nâbûdû diyemeyeceksiniz. Mesela وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ diyor. Gökleri yeri gerçek olarak yarattım diyor. Onlar diyor ki hayır diyor. Artık gerçek değildir. Yani Allah bilmiyor, onlar biliyorlar. Şimdi kendilerini tanrılaştıracaklar ya. O zaman her şey tanrı oluyor. Her şey Allah'ın parçası oluyor. Halbuki Allah ben sizinle, o sizinle beraberdir. Biz siz gelen, yani biz varız ve Allah var. Allah'u la ilahe illahu el hayyul kayyum la te'ahudu hüsnetun ve la nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde olan var, yerde olan var ve onlar onun. Ama onlar ayrı bir şey. Mesela şimdi bu benim diyorsam, tamam benim olabilir ama bu ben bu değilim. Değil mi? Şimdi tabi saptıran saptırıyor, ne yapalım? Bu dünyada her şey serbest. Ve en büyük saptırıcı dini kullanarak saptırandır. Biliyorsunuz şeytan doğru yolun üstünde oturur. En büyük saptırıcılar da kendilerini doğru yolun üstünde gösterenlerdir. Onun için doğru yola girenlerin akıllarını çok çok iyi kullanmaları lazım. Yoksa onlara aldanmak kolay olur. Vallahu bima ta'melun basir. Ne yaparsanız Allah onu görüyor. Allah'ın görmediği hiçbir şey yok. O Cenab-ı Hakk'ın gücü. Ya efendim ben bu kadar çok binlerce insan, milyarlarca insan aynı zamanda milyarlarca iş yapılıyor. Şu bu o kadar şey görmesi mümkün mü? Allah sen değil ki kardeşim. Vallahi yani seni ve kainatı yaratan. Sen değil ki. Lehu mulkus semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü ona mahsus. Yani dersin başında da söyledik ya, mülk dediğimiz işte maliklik. Bu benim mülkümdür dediğiniz zaman ister atarım ister satarım. Sana ne verir, başkasına da karşı çıkarsın. Değil mi? Ya niye yapıyorsun? Ya kardeşim benim malım sana nedir adam? Ha, o zaman ne demektir? Gökler ve yer Allah'ın mülkü ise bana hiç kimse müdahale edemez demek. Tam hakimdir demek. Tam hakim. Zaten Rabbü semavati vel ard, göklerin ve yerin sahibi Rabb'ıdır. Şimdi bizdeki maliklik son derece sınırlıdır. Ben şimdi diyorum ki efendim bu Kur'an-ı Kerim benim. Siz diyorsunuz ki ne zaman aldın? Şimdi benim olmasının bir başlangıcı olmalı. Çünkü bunu kağıdını ben üretmedim, yazısını ben yazmadım, matbaa da ben basmadım, ben ciklemedim, ben buraya kadar getirmedim. Ha. Bunun arkasına baktığın zaman yığınla iş vardır, yığınla insan o işte çalışmıştır. Ne zaman benim? İşte şimdi benim dediğimse bunun hazır olmuş bitmiş ondan sonra ben bunun bedelini vererek almışım ya da birisi bana hediye etmiş benim diyor. Ama bir müddet sonra da benim elimden çıkacak bu. Başkasının olacak. Ama Allah-u Teala öyle değil ki. Yaratan, besleyen, büyüten, hem oluşturması ona ait, hem sürekli onun mülkiyetinde. Şekil değiştirse de onun, aynı şekilde kalsa da onun, ne olursa olsun onun. Onun için onun malikliği tam. Bizimkisi noksan. Mesela işte ben görüyorum diyoruz. Mesela işte burada. Vallahu bima ta'melune basir. Allah görür diyor sizin yaptığınızı. Ben de görürüm diyorum. Ene basirun derim. Şimdi hiçbir insan ben Allah gibi görürüm demez. Benim görmemin bir takım sınırları vardır. Şimdi şurada birçok melekler vardır, cinler vardır, şey var, resimler var. Mesela şimdi buradan bu kamera bizim resmimizi çekiyor. O bilgisayar bütün dünyaya dağıtıyor. Bütün dünya buradan gidiyor, o resimlerden hiçbir tanesini görmüyoruz. Görebilmek için buraya bir alet koymak gerekiyor, o zaman ancak görebiliyoruz. Yani bizim görmemiz son derece sınırlı. Ama Allah-u Teala'nın görmesi sınırsız. Allah'a ait olan her şey sınırsız. Allah'ın gücü her bakımdan sınırsız. Evet, bizde de bazı hususlar varsa, işte o tür özelliklere sübuti sıfat deniyor. Yani başka varlıklarda da olabilen, ama Allah'la ilgili olduğu zaman tam ve mükemmel, diğer varlıklarla ilgili olduğu zaman çok zayıf ve sınırlı bir özellik olarak şey yapılıyor. Lehu mulkus semavati vel ard, göklerin ve yerin mülkiyeti, hakimiyeti Allah'a mahsustur. Ve ilallahi turci'ul umur, işler Allah'a döndürülür. Çünkü bu yapılan, yani her şeyin başı da sonu da tüm kararlar Cenab-ı Hak'tan çıkıyor. Her türlü karar. Bize de tabii tercih hakkı vermiş ama tercih hakkı kararı da oradan çıkıyor. Önümüzdeki imkanları da o vermiş. Bizdeki kabiliyetleri de o vermiş. Yaptıklarımızın sonucunda onun huzurunda yargılanacağız. Ve son kararı gene o verecek. Tüm işler ona döndürülecek. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ Geceyi gündüzün içerisine sokar. Gündüz de gecenin içerisine sokar. Mesela şimdi bu günler artık her geçen gün geceler uzuyor, günler kısalıyor. Yani günden biraz bir parça geceye katılıyor. Her geçen gün katılıyor. Az önce akşam ezanı okundu. Halbuki biz akşam ezanını dersi bitiriyorduk. Ondan sonra da dinleyebiliyorduk. Bir müddet sonra da yatsı ezanından sonra derse başlayacağız. Hepsine de saat 7'de başlıyoruz. Saatiniz değişmiyor ama gece gündüz değişiyor. Gündüzü gecenin içerisine, geceyi gündüzün içerisine sokuyor. Tabii bu kadar basit bir olay değil. Buna sebep olan dünyanın hareketleri var. İşte bu 23 derece 27 dakika kuzeye ve güneye dönmesi olayı var. Ona göre oluşan mevsimler var. İşte geceler uzadıkça havalar soğumaya başlıyor. Günler uzadıkça havalar ısınmaya başlıyor. Yani bunun arkasında çok büyük bir sistem var. Ama sonuç en son gördüğümüz gecenin kısalması, gündüzün uzaması ya da gündüzün kısayıp gecenin uzaması. Ama bu sadece bir sonuçtur. Bütün bunları yapan Allah-u Teala'dır. İnsanların bu konuda herhangi bir katkıda bulunması, müdahalede bulunması söz konusu olamaz. Sadece insanlar bunun hesabını yapıyorlar. Zaten Allah-u Teala da bunu söylüyor. وَالشَّمْسُ وَالْخَمَرُ وَحُسْبَانُ Güneşte, ayda, hesapta. İşte şeyle işte göklerde de mizan var, yerde de mizan var. Yani ölçü var. Bir denge var. Bir denetimi var bunun. Her şeyi var. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah göğüslerin neye sahip olduğunu da çok iyi bilir. Göğüsler esasen şey nedir göğüslerin? Asıl sahip oldukları nedir? İman ve küfür. İman kalbine tasdik değil mi? İçten inanmak gerekiyor. Küfür de içten reddetmek. Onun için adam içten inanmadığı halde inanıyorum dese mümin sayılmıyor değil mi? İnandığı halde, işte inandığı halde, şartlar öyle gerektiği için inancını ortaya koymuyorsa kafir mi oluyor Allah katında? Mesela mümin diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Bu adam kim? وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يَكْتُمْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانَ Firavun ailesinden İmanını gizleyen mümin bir adam kalktı, şöyle dedi diye Allah onun sözlerine uzun uzun yer veriyor surede. Ve surenin adını onun adıyla adlandırmış. Demek bu olabiliyor. Yaktumu imane, iman gizlenebiliyor demek. İşte gizlendiği yer kalp. Ondan sonra bazı insanlar İnandıklarını söylüyor. Sevemine nasime yekulu amennâ billâhi ve bil yevmil âhir ve mâ hum bimûminîn. İnsanlardan kimisi Allah ve ahiret gününe inandık derler ama inanmış değiller. Kâletil arabu âmennâ kul lem tu'minû. Türkçe'de Arapları inandık dedi. Sen dedi ki siz inanmadınız. Şimdi dolayısıyla kalplerin asıl sahip olduğu iman veya küfürdür. Onun için mesela bir ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ İçinizde olanı ister açığa vurun, ister gizleyin. يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Allah onunla sizi hesaba çekecektir. Yani sizin imanınız varsa imana göre, küfürse küfre göre hesap vereceksiniz. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklarken bazıları çok garip bir noktaya gidiyor. İçinde olanı içinden geçen diye anlamaya çalışıyor. İçinden geçene insanın engel olması mümkün değil. İşte vesvese olur, şu olur, bu olur. Ama içinde olan, oraya yerleşmiş olan, ya imandır ya küfürdür. Ve asıl sorumluluk ondan, yani ana merkez odur. Onun için ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ يُشْرَكَ بِهِ Kendine ortak koşulmasını bağışlamaz. Nerede oluyor o? Kalpte oluyor değil mi? وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Peki şirk yok, onun dışında günahlar. Şirk yoksa o da kalpte o. Esas yeri kalp. Onun için şimdi o ayetle ilgili birçok şeyler ortaya koyuyorlar. Bir de bir sebebini dur arkasına ilave ediyorlar. Halbuki değil. Allah içinizde olana göre sizi hesaba çekecektir. Yani iman, imanın asıl yeri kalptir. Başkalarına gösteriş yapabilirsiniz. Hatta şeyler, münafıklar Cenab-ı Hakk'a karşı bir oyun oynayacaklarını düşünüyorlar. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُونَ Onlar kendi kafalarınca Allah'a karşı oyun oynayıp, düzen kurmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah o düzeni Allah koymuştur. Dolayısıyla yaptıklarının cezasını onlar çekecekler. İmana niyetleri de ekliyorlar hocam. Doğru. Niyetler ve kararlar, kesinleşmiş kararlar. Çok doğru, evet. Çok doğru. Tabii ister istemez o niyet de niyetin yeri de kalptir. Yani şimdi siz camide delikanlı adamın kızını almak için abdestsiz girer camiye, onun önünde namaz kılar. Şimdi bu adam namaz kılmış olmaz ki. İyi ama tabii kalpten istenli niyet gerekir yani. Yani bir adamı zorla adama namaz kıldırabilirsiniz. Ama zorla ona niyet ettiremezsiniz ki. Çünkü içinde yoksa ağzından niyet ettim dese de bir şey ifade etmez. Onun için zorla bir adama ben Müslümanım dedirtebilirsiniz ama adam Müslüman edemezsiniz ki. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki la ikrahe fiddin. Yani istesen de din konusunda baskı yapamazsın. Buna kimsenin gücü yetmez. Çünkü o inanç kalpte olandır. Sen adamın kalbine inanç sokamazsın ki. Adam kabul ederse eder, etmezse etmez. Ondan dolayı inanç şahsidir. Kişiseldir. Her kişi kendi kabul eder ya da kendisi reddeder. Orada kalbin içerisinde herkes hürriyetin doruk noktasındadır. Alabildiğine göredir. Karar kendi kararıdır. Sonuca da kendi kaptanır. İşte Allah onu kalbin içerisine koymuş. Yani ahirette hiç kimse diyemez ki ya Rabbi ben ne yapayım? İşte baskı altında yaşadık, dış falan yerde yaşadık. İşte en tekûl yevmel kıyameti inna kunna an herra gafilin ev tekûl innama eşreke abâuna min kablu ve kunna zürriyeten min ba'dihim efe tuhlikuna bima faalil muhtilun. Yani işte biz kalktık. Yani öyle gördük. Bize işi yanlış gösterdiler. Ne yapalım? Diyemeyecek hiç kimse. Çünkü o içerisinde Allah ona tam hürriyeti vermiştir. Hiçbir baskıcı güç kişinin kalbine baskı yapamaz. Hı? Kararını hür verir. Sen şimdi komünist döneminde yaşadın. Baskı altında insanlar kafir oluyor muydu? Peki inançla ilgili sen o ateizm dersinde sana anlatan hocanın dediklerine inanıyor muydun? Biraz. Nasıl inanıyordun mesela? Mullaların yaptığı meselesi değil olay. Olay Allah'ı var ve bir kabul etme meselesi. Heh, işte soru o. Soru mollaların yaptığı değil. Biz de bugün mollaların yaptığı ile ilgili. Ne? Tamam, dua yazdırıp almamak mesele değil. Sen ateizm dersinde belki Allah diye bir varlık yok dediği zaman inanıyor muydun hocamla siz? Demedim. Diyenlerin olduğunu söylüyorlar. Ne yapıyorlarmış onlar da? Dersten çıktıktan sonra tevbe ediyorlarmış. Ya Rabbi ben söylemek zorundaydım, beni affet. Gördün mü? Yani bunu, bu konuda herkes kendi gözlemleriyle bir sonuca vardığı için hiç kimse o insanı kandıramaz. Kendi vardığı sonuca göre doğru davranırsa mükafatını alır, yanlış davranırsa cezasını görür. Evet, yani siz çok güzel bir katkı oldu. İman, niyetler, bazen bir şeye niyet edersiniz ama gerçekleştiremeyebilirsiniz. Şartlar uygun olmaz. Allah-u Teala sizin o niyetinizden dolayı size sevap verir. Nasıl peygamberimizden bir hadis rivayet edildi. Niyetin mümini hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Çünkü yani belki işi tam yapamamış olabilir. Bazen mesela bir çocuk babasına su getirmek ister. Ayağı takılır, düşer, bardağı da kırar. Şimdi ondan dolayı o çocuğu akıllı bir insan onu cezalandırmaz, takip eder. Değil mi? Şimdi onun niyeti çok güzel. Ama başaramadı. O başka bir şey. Cebri talak, cebri nikah. Şimdi dışarıdan bu cebir konusunun ya da tam bu iman ve küfür meselesi açısından olayı şey yapalım, sen oradan ona şey yaparsın. Bu iman ve küfrün bir Allah-u Teala'ya karşı durumu var. Allah işin gerçeğini biliyor. Bizim kafir saydığımız ama gerçekten Müslüman olan insanlar Allah-u Teala nezdinde Müslümandır. Ama biz adamın Müslüman olduğunu kalbine bakmayı şansımız olmadığı için söylediği söze göre değerlendiririz. Yalan da söyleyebilir. Yani mümin olmadığı halde ben müminim de diyebilir. Cenab-ı Hak Peygamberimize ne diyor? اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَارِبُونَ Münafıklar senin yanına geldiği zaman biz şahidiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin diyorlar. Ne yapacak peygamberimizi? Gönlünü şekilde tamam diyecek. Müslüman kabul edecek. Allah şahit ki sen onun peygamberisin. Ama Allah şahit ki bu münafıklar yalan söylüyor. Yani seni peygamber kabul etmediği halde peygambersin diyorlar. Ama bizim açımızdan o kişinin sözü önemlidir. Şeyde talak da nikah da bir hukuki işlemdir. Görüntüde baskı olup olmadığını biz bilmiyorsak, biz o nikahın yapıldığını kabul ediyoruz. Ama baskı olduğunu biliyorsak, baskıyla bu işin yapıldığını şey yapıyorsak, tabii ki geçerli olmaz. Ama bilmiyorsak, ya baskı ispat eder o kişi, ya da o yapılan işlemi kabul etmek zorunda kalır. Yani bu ayet-i kerimelerdeki meseleler Allah-u Teala'ya karşı olanlardır ama bize karşı biz dış görünüşe bakacağız. Yani adam münafık da olsa biz onu Müslüman saymak zorundayız. Adamın kalbine bakma şansımız yok ki. Böyle bir imkanımız yok. Ha, o alametler ortaya çıkar, belirlenir, tamam der, o da yani bir kanaat gelecek şekilde o zaman ona göre davranır. Mesela Peygamberimize Münafıkun suresi indi. ve onların şey olduklarını, münafık olduklarını açıkça Cenab-ı Hak bildirdi. Ondan sonra Peygamber Efendimiz onlara o şekilde. Şimdi kafirlik ve iman konusunda da karar verecek olan Allah-u Teala'dır. Allah'ın ayetlerine bakacağız. Kendi yorumumuza göre insanlara kafir diyemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Çünkü yorumumuzda yanlış olma ihtimali vardır. Kur'an'ın açık ve net ifadesine göre insanlara şey yapmak lazım. İştihada göre değil, yoruma göre değil. Aminu billahi ve rasulihi. Allah'a ve onun elçisine inanın. Şimdi birçok ayet-i kerimede geçiyor. Ve le inselsehum men halakassemâvâti vel ard ve yekûlunnallâh. Onlara sorsan gökleri yeri kim yarattı? Elbette Allah diyecekler. Şimdi Allah-u Teala'yı var ve bir kabul etmeyen, Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız hiç kimse yok. Ama insanlar birbirinden ayıran, Allah'la araya aracı koyuyor mu, koymuyor mu? O aracı bazen kişinin kendi nefsi oluyor, nefsini tanrılaştırmış oluyor, bazen de bir başkası oluyor. Peki, Allah'ı herkes biliyor. Bilmekle iman etmek aynı mı acaba? Şimdi, falanca adam sizi tanır. Mesela tarikatçılardan beni tanımayan yoktur. Peki bana kaç tanesi inanır? Bak arada fark var. İnanmak demek söylediğinizin doğru olduğuna güvenmek demektir. Şimdi şeytan Allah'a inanıyor mu? İnanmıyor. Allah'ı biliyor ama inanmıyor. İnanmıyor Allah'a. Allah'a bilmek başka, Allah'a inanmak başka. Ahirette inanacak, inanmıyor. O ayrı bir sonra konumuzun dışında. Ahirette mecbur inanacak ama bir işe yaramayacak. Şimdi Allah'ın varlığını biliyor. Şöyle söyleyeyim ben sana. Bir insan sana dese ki ben Fatih senin ben sana inanırım dese. Sonra da söylediğin herhangi bir şey, ah ya öyle şey mi olur dese. Arkasından bu adam bana inanır der misin? Demez. Bana inanan adam, benim söylediğim her şeye inanan adamdır. İşte şeytan, evet beni sen yarattın diyor Cenab-ı Hak. Bana yaşama hakkı ver diye onların yerine dirileceği güne kadar diyor. İnni ahafullah diyor, ben Allah'tan korkarım diyor. Ama işte bir tek konuda Allah'ın sözünü kabul etmemesi yetiyor. Sen de bir tek konuda adam senin sözünü kabul etmedin, bu adam bana pek inanmaz dersin. Tamam. Ama o adam Fatih diye bir adam yoktur diyor mu? Ya şimdi korkma ile inanmak arasında fazla bir bağlantı yok ki. Şimdi derse bir çocuk babasından korkar, babasının gördüğü yerlerde sigara içmez. Babasının görmediği yerlerde içer. Şimdi ve kendi kafasına göre de bir dünya kurar. Onun için Allah-u Teala ne diyor? لَا يَزَالِ بُنْيَانُهُمُ الَّذ۪ي بَلَوْ. Onlar kendilerine göre bir günah kuruyorlar. Kendi kafasına göre. O, tamam. Sonra tabi zihbeten tevkul olayım ama onda da pek güvenleri yok. İçlerinde bir şüphe oluşturuyor. Kendine göre bir şey oluşturuyor tabi. İnsan yaptığı her türlü yanlışlığı da bir makul noktaya getirmesi gerekiyor. Kendini tatmin et, kendini kandırması gerekiyor yani, bir yerde kandıracak. Ama bu kendini kandırdığını da bilir. Bildiği için de mesela رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمُونَ zaman zaman iç geçirirler, ateşte biz de Müslüman olsaydı. Size de söylerler, ah Müslüman olmak ne kadar iyi, siz ne iyisiniz falan derler. Sen de ol. Engel yok. Engel var işte o. Çünkü o zaman kurduğu binanın yıkılması lazım. Bak biz geçen hafta bir ayet okuduk. Benim yani üç hafta önce çok şey etti yani, beni bütün ayette tabi etkiliyordu, o ayette daha fazla etkiledi. Bakayım hele, ben hafız olmadığım için hemen bulamıyorum. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ diyor. Hah, tamam buldum. 82, vaka 82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ sizin rızkınız olarak oluşturuyorsunuz. اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ yalan söylemenizi. Yani bir yalan, yalanla bir dünya, bir yalan dünya kuruyorsunuz, kurduğunuz o yalan dünyayla geçiminizi sağlıyorsunuz. Onu bırakmak o kadar kolay değil. Bu ayeti ben şöyle anlıyorum, yani Kur'an nimetinden onlar rızık olarak inkarı tercih ediyorlar ve ondan faydalanmış oluyorlar. Aslında o bir faydalanmak. Bu da aynı. Bu da söz konusu olan Kur'an yani. O da aynı. Kur'an bir sofra, nimet sofrası. Bunlar inkar suretiyle bu sofradan pay alıyorlar. Yani kötü bir pay. İnkar suresi o zaman yani kendi arzularına Kur'an'ı uydurmaya çalışıyorlar. O manada. Yani bu Kur'an sofrasından doya doya istifade etmek yerine onlar yalanlamayı tercih ediyorlar. Yalanlamayı tabii yani, ama işte o yalanı kendi geçim vasıtaları yapıyor. Hayatlarını o yalanla yürütüyorlar. Yani aynı şey, aynı noktaya geliyor benim anladığım kadarıyla. Yani aynı. Çünkü o kurdukları o yalan dünya kendileri için bir geçim vasıtası. İşte şimdi Mehmet Bey anlatıyor. Diyor ki bir arkadaşı varmış, Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu. Bizim bu çok tenkit ettiğimiz gruplardan bir tanesi. İşte bu kitap bana yazdırıldı diyor. Bir vahiy mahsulü olarak anlatıyorlar. Bir kitabı Allah'ın kitabı gibi kabul edip hep onu okuyorlar. Şimdi onların yanında çalışıyormuş Mehmet Bey'in arkadaşı. Demiş ki bunu hani o esas o şekilde takdim eden kişi, ya buna vahiy demeyelim demiş. Neydi o cümle, tam olarak şunu söyle. Buna vahiy demeyelim. Diyelim ki tamam, bu şahsın yazdığı kitaptır. O zaman üniversitelerde de okutulabilir demiş, değil mi? Hayır, öyle bir şey yapamayız demiş. Sonradan da gelmiş demiş, ya ben de biliyorum bu vahiy değil ama öyle demezsek olmaz demiş. Öyle demezsek olmaz. Geçim meselesi. Çünkü insan rızkı kadar insana dünyalık getiren bir şey yok. Adam biliyor işte, o yalanla bir dünya kurmuş, şu kitap, mesela işte açıkça herkes bütün kitap biliyor bizim bu konuda konuştuğumuzu. Said Nursi diyor ki mesela, bu kitap bana yazdırıldı diyor. Kendisi. Bu kitapta diyor, açıklamaya muhtaç yer olmakla birlikte, bir halinde eksiksiz ve kusursuz diyor. Açıklamaya muhtaç yer olmakla birlikte diyor, Kur'an da çünkü açıklamaya muhtaç yerler. Bu kitap diyor, Kur'an'ın gizli hakikat, bu kitapla bu Kur'an'ın gizli hakikatleri, gizli hakikatlerinin en sağlam delilleri bize iniyor, nüzul ediyor diyor. Bunu söylüyor. Kur'an'ın hakikatleri iniyor, nüzul ediyor. Hakikatlerin en katı delilleri. Yani Kur'an o kitabın delili değil, o kitap Kur'an'ın delili. Zaten okumuyorlar başka kitaptan olsun. Şimdi ya bu Said Nursi bunun yalan olduğunu herkesten daha iyi biliyor. Ama o yalanı söylemezse etraf da o insanları toparlayamaz ki. Almanya'sı olur. İngilizler bunun yalan olduğunu çok çok iyi biliyorlar. Hepsi biliyor. Ama bu yalan dünya onların rızkı olmuş. Onun için bırakamıyorlar. Bırakırsak bu kadar imkanlar elimizden gider diye düşünüyorum. Yani senin sorduğun sorunun cevabı oldu mu? Yani bir şeyi bilmek başkadır. Ona inanmak başka bir şeydir. Ona göre davranmak başka bir şeydir. İlahi mesaj mı diye araştıran bütün bunu batırı bizim adamlar da Allah'a vahiy olduğunda kanaat ediyor ama 199-199 iman konusunda da iman etmiyor. Orada çok iyi düşünüyor. Tabii sen şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyup da bunun Allah'ın kitabı olduğunu anlamamak mümkün değil. Bak şimdi siz bu Allah'ın kitabıdır dediğiniz andan itibaren ona göre davranışınızı ve ilişkilerinizi değiştirmek zorundasınız. O çok zor. Asıl mesele o. Kolay, evet. İşte şimdi onu hatırlattı. Size daha önce birkaç kere anlatmıştım. Amerika'dan bize doktora yapmak için gelen bir hanım vardı. Ona biraz Kur'an'ı tanıtmaya çalıştık. New Jersey Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaya başlamış. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir toplantıya gelmişti, beni ziyarete geldi. Dedi ki, New York'ta dedi, papazlara 3'er aylık İslam diniyle ilgili seminer veriyorum dedi. İslam'ı öğrenmek istiyorlar yani artık. Çünkü İslam'ı bozmak için iyi öğrenmeleri lazım. İyi öğrenmeden bozamazlar. Peki ne anlatıyorsun onlara dedim. Dedi ki hep Kur'an anlatıyorum, başka hiçbir şey anlatmıyorum dedi. İnanır mısın dedi. Üçüncü dersten sonra papazların tamamı Müslüman olmaya karar veriyor. Ama sonra başlıyorlar. Biz bunu kime anlatabiliriz? Bundan sonra biz ne iş yapacağız? İnsanlar başka bir iş vermezler. İşte esas mesele bu. Tabii. Sonra dönem sonunda 2-3 kişi dışındakilerin hepsi vazgeçiyor. Olay bu. Yani bilmemek değil. Yoksa Allah-u Teala insanlara ceza verir mi? Onun için ahirette cehennemdekiler için ne diyor? فَاَتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ diyor. O suçlarını itiraf ettiler. Bunlar bu dünyada bile bile işliyorlar bu suçları. Allah haşa zalim mi ki o insanları cehennemle cezalandırsın? Evet, şimdi bir yerde bırakalım. Âminu billahi ve rasulihi. Allah ve Resulüne inanın, yani güvenin demektir. Müslümanlara bakın, Müslümanlar Kur'an'daki ayetlere güvenebiliyorlar mı? Yani biz bu ayetlere uyarsak hayatımız düzelir, Allah'ın dediği gibi oluruz diye. Gerçekten insanların böyle bir güvenleri var mı size göre? Yok. O zaman inanıyoruz lafta kalıyor. Onun için de zaten bir sonucunu göremiyoruz. Evet. Ya eyyüllezine aminu, eminu billah müminler, Allah'a inanın. Allah'a güvenin. Güven olmayana de iman olmaz. Ben Allah'ı biliyorum ya. Ya vallahi bilmeyen yok ki, şeytan da biliyor. Ona güvenmek lazım, inanmak lazım. وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعْلَكُمْ مُسْتَخْلَف۪ينَ ف۪يهِ Allah'ın sizi halef kıldığı, mirasçı kıldığı ya da işte sizi halef kıldığı, yani halef demek arkadan gelen demek. Mesela şöyle diyelim, benim cebimde şimdi diyelim 100 lira para var. O 100 lira biraz önce başkasının cebindeydi. Ben o, şimdi onun yerine geçtim, o paranın sahibi şimdi ben oldum. O paradan harcarsam bu defa başkasının eline geçmiş olacak. İşte bundan siz harcayın. فَالَّذ۪ينَ اَامِنُوا مِنْكُمْ Sizden kim inanır ve enfakı, infakta bulunursa lehu mecrun kedir. Onun için büyük bir mükafat vardır. Bu infak konusu biraz detaylı anlatılması lazım. Şöyle çok kısaca söyleyeyim. Araplar tünele nafak derler. İnfak da bir şeyi tünelden geçirmek. Ya da şöyle diyelim, kanın damarlarda dolaşması demek. Kan damarlarda dolaşacak ki vücuda giren gıdaları, oksijeni tüm hücrelere dağıtabilsin. Kan damarlarda dolaşmazsa siz ne yerseniz yiyin, midenizde kalır ve vücudunuz beslenemez. Aynı şekilde de mal ve hizmetler de toplumda sürekli dolaşması lazım. İnfak kanalları, yani o harcama kanallarında sürekli dolaşması lazım. O kanallar tıkandığı zaman tıpkı kan şeyin damarın damar tıkanması gibi toplumda çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkar. Bu harcama Allah rızası için de olabilir, kendi keyfiniz için de olabilir, çoluk çocuğunuz için de olabilir. Hepsine de nafaka denir, hepsi de infaktır. Ama her halükarda harcama olmalıdır. Toplumu diri tutan budur. Onun için Allah-u Teala وَاَنْفُقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِيَد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَةِ Allah yolunda harcayın, kendinizi kendinize tehlikeye atmayın. Ben şimdi cebimden diyelim şöyle bir para çıkarsa, mesela 20 lira para çıkar, 5 lira çıkar. Şimdi ben bu 5 lira benim borcum olarak borcuma karşılık hocama versem, 5 lira borçtan kurtulurum. O da tutup Fatih'e bunu hediye etse, Fatih kendi borcunu şöyle, o ondan mal alır, ondan hizmet alır, ondan şunu alır, ondan bunu alır, en son yine para bana gelir. Yine aynı para. Ama şurada 100 kişiyi dolaştıysa 500 liralık iş yapmış olur. 1000 kişiyi dolarsa 5000 liralık iş yapmış olur. Ama benim cebimde kalsa ne bana yarar ne de başkasına yarar. Onun için infak son derece önemlidir. Sürekli mal ve hizmetler sürekli dolaşmada olmalı. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde biriktirme emri yok. Ama sürekli infak. Harcama. Ticaret de bir infak. Zaten ticaret de. Ben parayı sana veririm, senden mal alırım. Sen ya harcama kanalı dediğimiz zaman mal ve hizmet alımı nedir? Ticaret değil midir? Sana veririm, senden bir ilaç alırım. Sen de bu parayı fabrikaya ödersin. Fabrika işçisine verir, işçisine ekmek alır. O fırına verir, ona verir. O para dolaşır sürekli. Çünkü bu paranın ucundan kopartılmaz. Kimse bunu sırtına giyemez, kimse bunun altında gölgelenemez, sürekli dolaşması. Mallar ve hizmetler de öyledir, sürekli dolaşması. İşte o zaman toplum diri kalır. O zaman az bir para çok iş görür. Az bir iş görür. Siz malınızdan da, siz mesela eczacılık yapıyorsunuz. Bir yılda kaç tane ilacı kendi şahsınız için kullanırsınız? Ama onu satamazsanız eczaneyi kapatmanız gerekir. Yani işte o da infaktır. Yani harcama kanalında sürekli dolaşması lazım mal ve hizmetler. O dolaşımı da tıpkı şeye benzer. Yanlış mı söyledim, siz tabipsiniz, beni lütfen tavsiye edin. Şeyle yemek yiyoruz, midemizde yemek hazmediliyor, bağırsaklara geliyor. Bağırsaklarda o kan onu alıyor, vücutta dolaştırıyor değil mi? Ve ilgili yerlere götürüyor. Yani oksijeni götürüyor, gıdaları her yerine gidiyor. İşte vücudun her yerine mal ve hizmeti taşıyacak olan da para. Bunun da sürekli dolaşımda olması lazım. Kan bir yerde birazcık depolanırsa ne olur? Kalırsa yani. Siz ona ne diyorsunuz? Dolaşımı, yani damar tıkanırsa tıkandığı yerin genişliğinde doku ölür. Ödem diyorsunuz galiba. Nekro. Yani o zaman dokunun ölmesi. Yani canını kaybetmek. İşte toplumda da bu mal ve hizmet akışı olmadığı zaman toplum ölür. Onun için Allah-u Teala diyor ki وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın. Onu inşallah bir dahaki derste o konuyu şey yaparız. Şimdi ya dolaşım her türlü mal ve hizmet akışı toplumda her türlü canlanmayı meydana getirir. Çok önemlidir. Neyse onu inşallah daha sonraki derste detaylı olarak görürüz. Şimdi sadece kısaca bir şey yaptım. Peki. El-Fatiha.